Libero. Hazırlayıp sunanlar Tan Morgül, İsmail Başöz ve Volkan Ağır. Herkese iyi pazarlar. Yeni bir Libero'da beraberiz. Volkan'la ben varım. Tan, geçen hafta Mehmet Yüce konuğumuzdu. İdmancı Ruhları konuşmuştuk. İletişim Yayınları'dan çıktı. Futbol tarihimizin klasik devreleri 1923-1952. Onun öncesinde de zaten Osmanlı Meleklerini konuşmuştuk. Evet, iki program halinde kendisiyle kitabı derinlikli bir şekilde konuşmuştuk. O dönemi konuşmuştuk. İsmail Başöz vardı ilk programda. İkinci programda Alp Ulagay vardı. Onları da analım bu vesileyle. Dolayısıyla onlara da teşekkürlerimizi edelim. Bu programlar, yani öncesinde yaptığımız programları da libero949blogspot.com'dan dinleyebilir. Tabii, tabii. Türkiye futbol tarihinin meraklıları. Aynı şekilde şeyde de paylaşacağız. Twitter.com/libero949 diye bir hesap var. Oradan bakabilirler. Evet. İdmancı Ruhlar 1923-1952 yılları arasını kapsıyor. Biz geçen programımızda, geçen hafta 1932'ye kadar geldik. Şimdi yani yarısını konuşabiliriz. Yarısını. Hatta şimdi önümüzdeki 20 seneyi konuşacağız. Mehmet Yüce ile beraber kaldığımız yerden devam edeceğiz. Tekrar hoş geldiniz diyoruz. Tekrar hoş bulduk. Hemen hızlıca girmeden önce tabii ki her zaman olduğu gibi Eduardo Galeano'yu dinliyoruz. Eduardo Galeano. Gölgede ve Güneşte Futbol. Can Yayınları. Çeviri Mehmet Necati Kutlu ve Ertuğrul Önal. Domingos. Doğuda Çin Seddi, batıda Domingos da Goya. Futbol tarihinde onun kadar sağlam bir defans oyuncusu görülmemiştir. Domingos, Dörtkent'te Rio de Janeiro, San Pablo, Montevideo ve Buenos Aires'te şampiyonluk zevkini tattı. Halk ona tapıyor, o oynadığı zaman statlar doluyordu. Savunma oyuncuları önceleri hücum oyuncularına sinek gibi yapışırlar. Toptan da bir an önce kurtulmak için ayakları yanmışçasına topu ileriye atarlardı. Domingos ise tersine rakibinin geçmesine izin verir, bu arada topu rakibinden çalar ve sonra topu ceza sahasından çıkarmak için kullanabileceği sürenin tüpünü kullanırdı. Şaşmaz bir stili vardı. Bütün bunları ıslık çalarak ve başka taraflara bakarak yapardı. O sureti hiç sevmez, ağır çekimde oynardı. Gerilim uzmanıydı ve yavaş oynamaktan zevk alırdı. Onun yaptığı gibi toptan yavaş yavaş ve istemeyerek ayrılma, ceza sahasından sakin bir şekilde çıkma sanatına Domingos Vari adı verilirdi. Domingos toptan ayrılmayı hiç sevmezdi. Eduardo Galeano. Gölgede ve Güneşte Futbol. Can Yayınları. Çeviri Mehmet Necati Kutlu ve Ertuğrul Önal. Evet, Libero'da Mehmet Yüce ile birlikte İdmancı Ruhlar kitabının kalan 20 senesini konuşmaya devam ediyoruz. O zaman kalan 20 olarak senenin ilk senesine hızlı giriyorum 21. bölümle, büyük kavgayla. Bayağı pataküte giriyoruz. Evet, büyük kavgayla giriyorum ama yine kitaba da bayağı kokusunu veren, haliyle tabii Türk futbolundan bahsediyoruz, Türkiye futbolundan, oyuncular var. Evet. Geçen programda kapatırken Cumhuriyet aslanlarından bahsetmiştik. Yine bir Osmanlı meleklerinden yadigar olan futbolistlere değinmiştim. Şimdi bu kitabın konusu olan idmancı ruhlardan bahsedelim diye yazmış, evet, Mehmet Yüce. Hemen Ali Bey mesela. Geçen programda söylemiştik, lakabı domuz. Hmm. Ama önünde fotoğrafı var, hiç öyle bir domuzluk hali yok. Hmm. Bedri Bey var, Cafer Bey var. Bedri Bey Fenerbahçeli. Yine bir Fenerbahçe, Kadri Bey. Muslihittin Bey, Galatasaraylı. Evet. Sabih Bey Fenerbahçeli. Hamit Bey Altaylı. Şimdi evet. Geçen programda da söyledik ki biraz sıkıntımız vardı sadece İstanbul egemenliğine dair. Yine bir İstanbul egemenliği var ama hiç olmazsa Altay'dan bir oyuncu görüyoruz. Mehmet Nazif Bey, Mithat Bey, Sadi Bey, Latif Bey, Ulvi Bey. Bunlar da o dönemin iyi topçuları oluyor i̇yi herhalde. Tanıdık göremedik galiba değil mi? Yani bizim tanıdık derken tabii şey anlamında. Siz hani, tanımıyorsunuz. Biz, bizim şeyimize yerleşmemiş Baba Hüsnü Bey. Aslında Ulvi Bey deyince mesela Ulvi Ziya Yenal desem hemen evet. Tanıyacaksınız. Kadri Göktulga o meşhur milli takımın sol beki. Onun dışında mesela Cafer Çağatay var. Muslihattin Pekoğlu meşhur Galatasaraylı ve Galatasaray Güneş kapışmasında Galatasaray tarafında kalan muhafazakarlardan. Ya o mevzuya da bir kısaca değinsek yani hep duyulur ama bilmeyenler için. O bayağı sert bir ayrılık. Ateş Güneş değil mi? Ateş Güneş mevzusu evet. Galatasaray kulübünde bu şey mektepli ile az mektepliler arasında olan. Çok tanıdık tabii. Liseli lisesiz evet, tartışması evet. 1930'larda başlıyor. Evet 32'de başlıyor. Eşref Şefik Galatasaray Beşiktaş'la Fener'den epey bir araba gol yiyor. 1932 galiba zannediyorum. 33 veya şu anda tam olarak hatırlamıyorum şeyini, tarihini. Yani iki maçta 10 gol falan yiyor mesela Beşiktaş'tan. Yine öyle 10 gol falan Fener'den yiyor toplamda. Yani epey bir gol yiyor. Hakikaten hiç, bir sepetmiş. Hiç de atamıyor. Yani en fazla bir tane atıyor, bir iki tane atıyor herhalde. Öyle maçlar. Eşref Şefik var. Galatasaraylı boksör. Boks hocası aynı zamanda ve Galatasaray yönetiminde de kulüpte de oldukça etkin biri. Çok ağır bir yazı yazıyor. Akşam gazetesinde. Yanılmıyorsam Galatasaray nereye gidiyor diye ve oldukça da ağır sözler söylüyor Galatasaray yönetimine ve Galatasaray yönetimi affetmiyor Eşref Şefik'i. Kulüpten çıkarıyor. İhraç ediyor. İhraç ediyor kulüpten. İhraç edince bu sefer Eşref Şefik tarafında olan Yusuf Ziya, Sadun Galip, Tahir Yahya büyük bir baskı kuruyorlar. Kulüp ikiye ayrılıyor resmen ve genel kurulda anlaşamıyorlar ve Yusuf Ziya ki önemli bir isim. Gizli şey olarak, lider olarak başkasını koyuyor öne, Sadun Galip'i koyuyor ve Ateş Güneş Kulübü Atatürk'ün en önemli arkadaşlarından Cevat Abbas'ın başkanlığında kuruluyor. Fakat önce Sarı Kırmızı ismiyle kuruluyor. Sarı Kırmızı ismini Galatasaraylılar yasaklatıyorlar İstanbul Valiliğinden. Galatasaraylılar o zaman da çok etkinler şeyde, lobicilik faaliyetinde. İstanbul Valiliği izin vermiyor Sarı Kırmızı şeyine. Bunun üzerine Ateş Güneş oluyor. Ateş Güneş olduğu sıralarda meşhur bu güneş dil teoremi saçmalığı var ya. Evet. O var o sıra. Atatürk bizzat Güneş koyuyor şeyin ismini. Ateş Güneş Güneş oluyor. Evet. Yani Atatürk'ün oluyor. Takımı diyebileceğimiz esas belki Atatürk'ün de bu. Atatürk'ün illa bir futbol takımı tutuyorsa bence bunu tutuyor. Çünkü iki defa ziyaret ediyor Güneş Kulübü'nün sıra servilerdeki postmodern kulüp binasını. Öyle bir bina ki kitapta müselsel aynalı koridorlar diye bir evet, bölüm vardır. Var, evet. Orada anlatıyorlar zaten. Muazzam bir... Hangi bina şu andaki? Burası daha sonradan Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü'ne dönüşen bina. Ama şu anda nedir? Aslında tabii bunlar hep müze olmalı. Öyle olmalıydı muhtemelen. Allah bilir özel sektör. Nikel kübik mobilyalar var. Hani o duvarda yağlı boyalar adlı o meşhur şey var ya. Galiba Nazım Hikmet'in sözlerini yazdığı Lüküs Hayat. Opereti gibi hani bir bina o. O dönemde muazzam bir binaymış. Yani yılbaşı partileri falan yapılan. Celal Bayar geliyor İktisat Kongresi'nde. Celal Bayar'ı Fahri Reis olarak gibi alıyor. Bunun üzerine Galatasaray'da Kazım Karabekir'i alıyor kendisine. Bu kadar yani. Bu kadar ayrılıyor. Bir taraftan da futbolla siyaset ilişkisi tabii. Çok üst düzeyde tabii. O dönemlerde de mevcut. Yani Kazım Karabekir'in tam gözden düştüğü zamanlar. Kazım Karabekir Galatasaray'a Fahri Reis oluyor. Celal Bayar da yükseldiği zamanlar Atatürk'ün... Demokrat Parti'de evet, başlayacak yavaş evet, yavaş. Başlayacak ama o zamanlar CHP'li tabii, ve... Tabii CHP'li. İktisat vekili bildiğim kadarıyla o dönemlerde. Yani böyle bir pozisyonda Galatasaray Kulübü hani 14 sene üst üste şampiyon olamamıştı ya 13 sene mi? Evet. 18 sene olamıyor o dönem. İstanbul şampiyonluğunu 18 sene kazanıyor. Yani çok tabii. Çile çekmemiş peki, 14 sene çekilenler. Evet, o dönemdeki Galatasaraylılar daha çok çile çekmiş. Peki bir şey diyeceğim. Bu aygımda futbolcular ne oluyor? Futbolcuların büyük bir kısmını Yusuf Ziya Güneş Kulübü'ne alıyor. O yetmiyor. Başka güzel, iyi mesela Cihat Arman'ı Gençler Birliği'nden alıyor. O Cihat Arman sonradan hani Cihatlar, Lefterler evet, olan evet, Cihat. Evet. O onu, Güneş'e mi geliyor? Güneş'in kalecisi o esas önce. Düşünün Melih var, Melih Kotancalar. Galatasaray bayağı çöküşe geçiyor aslında. Galatasaray zaten çöküşe geçiyor. Diğer takımlardan da büyük futbolcular alınıyor. Ve Güneş 1937'de galiba İstanbul şampiyonu oluyor. Veya 38'de aynı yıl Türkiye milli küme şampiyonu oluyor. Yani 35 yılında falan kurallar değişerek derhal birinci kümeye çıkarılıyor. Galatasaray onun 3. İstanbul kümeden başlamasını istiyor aslında ama ama Yusuf Ziya tabii o konuları da ayarlayabiliyor. Ayarladığı için de Kemal Rıfat var, eski Galatasaraylı Kalpakçıoğlu, onu İstanbul mıntıka reisi yapıyorlar. Bayağı bir şekilde organize olarak devam ediyor. Tabii. Yani öyle bir Galatasaray'a sert bir yumruk ki bu. Evet. Hani Ali Sami Bey de bir hatıratında bir şekilde anlatıyor. Şöyle evet. Onun sözleriyle anlatayım. Evet. En eski spor arkadaşımız olan Fenerbahçe Kulübü'nün ilk adımlarında da takımımızda çalışmış olan Galatasaraylılar emek vermiştir. Fenerbahçe ilk kurulduğunda bizim için yabancı memlekette rastlanılmış bir vatandaş gibiydi. Ona manen ve maddeten ihtiyacımız vardır diyerek ondan dolayıdır ki Fenerbahçe'yi takviye etmek ve bir rakip yaratmak için bizden ayrılan Hasan Fuat, Hamit Hüsnü, Hasan Kamil, Galip Kulaksızoğlu, İsmet Ulu, Hikmet Topuz gibi arkadaşlarımıza gücenmedik ve onları sevmeye devam ettik. Halbuki ondan sonraki bölünmeler ve ayrılmalar aynı tesiri bırakmadı diyerek hani alttan evet. Güneş'e gizlice mesajı da veriyor. Tabii. Anladığım kadarıyla birbirleriyle de maç yapmadığı zamanlar ve 35-36 puan. Bir maçların çok meşhur Ayvalı maç. Ayvalı maç. Galatasaray liseli öğrenciler o maçta ayva atıyorlar. Daha yeni çık. Aralık ayında maç. 35 Aralık galiba. 25 35. 1 Aralık 35. 35 Aralık, 35. Aralık evet. Tamam. Ve ayvanın yeni çıktı. Biliyorsunuz o zamanlar her şey mevsiminde yeni. Tabii, öyle sera mera yok. ayvanın en güzel anında alıyorlar. Birer ısırık koparıyorlar Galatasaray Liseli öğrenciler ve hepsini güneşli futbolcunun üstüne atıyorlar. Aslında ben orada şöyle düşünüyorum. Bir kısmını da Galatasaraylı idarecilere atıyorlar. Galatasaraylı idarecilere. Galatasaraylı idarecilere. Çünkü sebebi şu. Yani bence daha sonradan bu manevi olarak atılıyor onlara. Çünkü Galatasaray'ı muhafazakar yapısından aslında kurtarmaya çalışıyor Yusuf Ziya. Yani Yusuf Ziya Güneş'i kurarak Galatasaray'a büyük zararlar veriyor ama aynı zamanda Galatasaray'ın modernleşmesine katkı sağlamak istiyor. Fakat bir şekilde bunu yapamıyor. Fakat ne oluyor biliyor musunuz? Atatürk ölmeden birkaç ay önce Güneş Kulübü kendini şey yapıyor, feshediyor. Birdenbire, aniden. Ne olduğu bilinmiyor onun. Hala bilinmiyor tam olarak. Ben bilmiyorum yani. O gri bir mevzudur. Ama bunu çoğu yerde şöyle duyarsınız. Atatürk öldükten hemen sonra diye duyarsınız. Öyle değil. Atatürk ölmeden birkaç ay önce kendini feshediyor. İstanbul'daki kulüp Ankara'da tekrar kuruluyor sonra falan. Onun üzerine Galatasaray'da kuruluyor Ankara'da falan. Galatasaray Ankara diye bir takım oluyor. Onlar ayrı yani. Ayrı mevzular. Şöyle bir şey oluyor. Yusuf Ziya 1950 senesinde tekrar Galatasaray'a başkan seçiliyor. Çok acayip. Çok acayip değil mi? Bunun da sebebi ne biliyor musunuz? O zaman Cumhurbaşkanı kim? 50'de Celal Bayar. Evet. Celal Bayar'ın bir numaralı adamı Yusuf Ziya. Ve Galatasaray Kulübü Yusuf Ziya'yı başkan seçmeye mecbur kalıyor. Yani şöyle aslında bu iş. Sadece Galatasaray için değil bu. Beşiktaş, Fenerbahçe kim olursa olsun. siyaset kimi istiyorsa o oluyor kulübün başkanı. Bu dediğimiz 40'larda, 30'larda, 50'larda. Tabii öyle, şimdi de öyle. Ya da 2000'lerde. Ya da 2000'lerde. Yok yok, o zamanlarda da öyle. Evet. Tabii tabii, o zamanlarda da öyle. Yani bugün ne olduğunu anlamak için hani bu kitapları okumak ve bunun sonucunda da balığın baştan koktuğunu görmek yeterli tabii, oluyor yani. Tabii. Ama şu var, Yusuf Ziya'yı ben münhasıran çok değerli bir insandır. Yani ayrıca hani tamam o iktidarla beraberdir, şudur budur, onlar ayrı bir mevzu ama Türkiye futbol tarihine çok büyük hizmetlerde bulunmuştur bana göre. Yani benim okuduğum öyle. Onu da söyleyebilirim. Yani onu da söylemek isterim. Ama yani ama tabii geçen haftadan beri birkaç isim sürekli bahsi geçiyorsa Türkiye futbolunun o dönemlerine dair bunlardan biri Yusuf Ziya. Tabii. Hatta Önüş diyelim artık. Tabii da. Yusuf Ziya Önüş. Yani Önüş Sarıyer'deki stada ismini veren ama Galatasaray tarihinde çok önemli bir yeri olan, çok. Güneş'le beraber ayrılsa bile o aslında yani Liverpool Everton gibi bir, daha doğrusu Everton Liverpool gibi olmuş. Liverpool Everton içinden çıkıyor ya. Ama Güneş yaşamıyor. Hatta çok kısa sürüyor varlığı. Tabii, tabii. Ve başarılı bir kulüpken. Ne yapıyor topçular? Tekrar Galatasaray'a mı geliyorlar? Büyük kısmını Fener alıyor. Etihad kaleye geçiyor işte Fener'de. Doğru. Fener bu işten en karlı çıkan zaten Fenerbahçe oluyor. Ve o dönemde Fenerbahçe ile Güneş çok yakın iki kulüp. Yani Fenerbahçe düşmanımın düşmanı dostumdur diyor. O zaman da şeyler yani sağlam bir şey var. Yani. Galatasaray ile Fenerbahçe 1914'ten beri birbirlerine kedi köpek gibi düşmanlar. 14'ten öncesi de vardır ama çok daha naif yani bir durumları var. 100 senelik rekabet demiyoruz. 100 senelik de şey, kedi köpeklik faaliyet. 100 senelik düşmanlıkları var. Evet, birbirlerine düşman iki kulüp bunlar. Peki o zaman 37'ye gelelim. Çünkü önemli bir tarih. Milli Küme. Tabii. Ve benim için yani çok kısa belki bahsedersek Milli Küme kuruluyor. Çünkü Türkiye futbolunda önemli bir dönem ve bunun bir esasları var. Yani girecek kulüpler ancak kendi kadrolarıyla iştirak edecek. Tabii. Aynı mevsimde bir idmancı iki ayrı mıntıkada Milli Küme maçlarına giremeyecek. Şehir deplasmanlarına iştirak etmeyen kulüpler para cezası ödeyeceklerdir. Çünkü artık deplasmana çıkılmaya başlanıyor. Anladığım kadarıyla da bu zaruri kılınıyor ki en önemli farklarından biri bu deplasman hadisesi herhalde. Yani bu bir milli, isminden de anlaşılacağı üzere ilk defa mahalli olmaktan uzak milli bir küme. Millilikten kastımız İstanbul, Ankara, İzmir. Şimdi. Yani peki, o kadar milli. Peki bunlar oynanırken diğerleri ne yapıyor millilik? Diğerleri kendi aralarında oynuyorlar. Mesela bir Trabzon ligi var, Adana ligi var. Türkiye'nin bütün vilayetlerinde lig var. Futbol oynanıyor. Futbol oynanıyor. Kendi kendilerine oynuyorlar. Kendi şampiyonları çıkıyor. Milli ligi uzaktan bakıyorlar muhtemelen. Çünkü ulusal gazeteler gidiyor oralara da. Seyrediyorlar. Ama şöyle bir şey oluyor. Bir de 1924'ten beri yapılan Türkiye futbol birinciliği var. Daha doğrusu Türkiye birinciliği var. Türkiye birinciliğinin içinde futbol da var. Yani bütün Türkiye'nin de katıldığı bir birincilik var. Şimdiki İdman Türkiye cemiyetleri kupası, kurulduktan sonra tabii, tabii. Oluyor bu. Evet. Şimdiki Türkiye kupasına benzer bir şey. Ona da katılıyor bütün takımlar. Ona da İstanbul'un şampiyonu. Her ligin işte İstanbul Ligi, İzmit'in, tabii, Diyarbakır tabii, Ligi onlar, hepsinin evet, şampiyonu. Evet onlar katılıyor. Tabii başlangıçta bu 24'lerde 27'lerde falan 30'ların sonlarına kadar pek doğudan kulüp pek gelmiyor. Doğu meselesi o zaman da mevcut. Yani. Yoksa coğrafi nedenler mi yani, bilmiyoruz. Yani biraz öyle. İkisi. Sizinki daha doğru sanki. İkisi de iç içe olabilir, evet, tabii içe. Bilmiyoruz. 37 evet. Milli Küme ilk senesi oluyor. Evet. Takımlara bakıyoruz. Zaten bu arada söyleyelim 8 takım var. Tabii. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Güneş, Gençler Birliği, Ankara Gücü, Doğanspor, Üçok. İlk 6 takım Güneş haricinde zaten bildiğimiz takımlar 2 Ankaralı. Doğanspor, Üçok. Doğanspor'la Üçok nedir diyeceksiniz. Haklısınız. İzmir'in valisi var o dönemde. Diyor ki İzmir takımları Altay, Göztepe, Karşıyaka, Altınordu bunlar birleşin. Tek tek olduğu zaman zayıf kalacaklar. Birleşin diyor. Ya biz nasıl birleşelim diyorlar. Yüzyıldır devam eden tartışma. Niye birleşelim diyorlar bir de. Yani, deli miyiz biz diyorlar. Birleşmek istemiyorlar tabii doğal olarak. Fakat Cumhuriyet Halk Fırkası'nın İzmir şubesinin müdürü, vali ve belediye başkanı, yani devletin sopası adamın elinde, tabii, birleşin dedi mi birleşiyorlar. İşte Altay, Alsancak bilmem ne birleşiyor. İşte onlara işte Üçok diyorlar. Okay. Doğan Spor'la Göztepe bir şeyler birleşiyor. Göztepe ile birileri birleşiyor, Doğan Spor diyorlar. Karşıyaka'da Yamanlar mı ne oluyor öyle bir ama o dönemde oluyor. Göztepe ile Karşıyaka birleşmiyor. Asla. Göztepe, Karşıyaka, Altay üçü bir araya hiçbir zaman gelmiyorlar. Altın Ordu ile Altay'ı bir araya getiriyorlar. Çünkü ikisi de nedir? İttihatçıdır. Tabii. Altın Ordu isim itibariyle ve her şey itibariyle söylemiyor. Altay da Altay değil mi? Tabii doğru. Hadiseli maçlar da tabii ilk programımızda da konuşmuştuk. Şimdi genelde onlar akılda kalıyor. Şimdi tabii, önümüzde bizim yüzlerce, binlerce maçlar var. Yani ama akılda kalan temel şeyler haber her zaman... Haber değeri olan maçlar haber diyelim değeri, onlara, kavga çıkanlara. Müessif hadiseler diyelim kitaptaki itibariyle. Evet. Münferit, o dönem için hakikaten münferit denebilir ama herhalde değil mi? Yani çok yoğun şekilde yani, böyle şiddet... Şimdi şöyle, futbolcuların birbirlerine... böyle kötü söz söylemesi falan çok ayıp karşılanıyor o dönemlerde. Lüzumsuz. Lüzumsuz ve ayıp karşılanıyor. Çok güzel bir tarif. Evet, lüzumsuz deniyor. Fakat ara sıra şimdi o zamanın insanının bir kafa atma anı var anladığım kadarıyla. Bir an var. Şimdiki insanın o eşiği daha yüksek sanki. Evet. Yani o dönemde son derece kibarlar ama kavgaya geçme anları daha kolay bizden galiba. Çünkü çok alınganlar. Öyle söyleyeyim o zaman insanlara. Haysiyet meselesi. Haysiyet, şeref, bilmem ne, bunlar çok önemli. Şimdi de önemli ama o zaman yok, her tabii, şeyde kırılıyor bu. Hemen kırılan bir şey. Ve çok çabuk kavga oluyor. Bence şimdi haysiyet bahane ediliyor. Çünkü belki o dönemin de haysiyeti, şerefi hakikaten yerine oturan bir şey. Tabii. Bence işte 12 Eylül'den sonra memlekette iyice erozyona uğrayan hadise o. Çünkü eskiden şerefli, onurlu olmak önemli bir yani, şeydi, meseleydi, merhaleydi. Ona ulaşmaya çalışıyorlar. Evet. Şimdiki resim başka. Yani. Neyse, önümüzdeki fotoğrafta hakem Doktor Tarık Özerengin Demirspor, evet, kaptanı Necdet karşısında ringde değil de yer Fenerbahçe'de de hakikaten bir yumruk sahnesi var. Tabii. Haber de şöyle galiba Cumhuriyet'ten alıntı. Demirspor kalecisi ve takımın kaptanı Necdet maçı idare eden hakem Tarık'a hücum ederek gözünden yaraladı. Evet. Hakem maçı tatil ve Demirspor'u mağlup ilan etti. Evet. Şimdi hatırlamıyorum hangi maçta olduğunu. Bir tane maçta kavga çıkıyor ve hatta tam yatışmışken galiba Taksim stadında olan önceki bir hadisede kaleci koşturup hoca, İngiliz bir hoca galiba, son haber sırtına vuruyor. Hüsamettin Böke, Fenerbahçe'nin kalecisi, Galatasaray'ın antrenörünün sırtına vuruyor. İngiliz. Galiba. Çünkü olay İngiltere basında da yer alıyor. Yer alıyor. Haber köprü oradandı ve evet, bir sene mi? Yok, ömür boyu. Ömür boyu men ediliyor ama men sonradan ediliyor. Biliyorsunuz af müessesesi çok iyi çalışıyor Türkiye'de. O, onu tabii. Onu. Affediliyorlar. Affediliyorlar. Belli bir süre. Ama yani ceza o dönemde... Çok sert cezalar, evet, var. Hiç fena değil yani. Boykot deniyor zaten. Boykot. Boykot, evet. Terminoloji garip gelmişti. Terminoloji boykot. Öyle. Boykot ediliyor. 1939-40 tabii önemli, Avrupa için önemli bir sezon. Sezon diyorum. Dönem. Çünkü İkinci Dünya Savaşı başlıyor artık. Evet, ve Eylül'de. Avrupa ligleri ki Türkiye futbol liglerinden çok daha ileride liglerle var. Onlar duruyor haliyle. Duruyor. Biz ama oynuyoruz. Oynuyoruz. 42'ye kadar oynuyoruz. Ama hep oynuyoruz. 42'de bir iptal şeyi okudum ama yanlış da görmüş olabilirim. Herhalde 28'de Amsterdam Olimpiyatı için iptal var. Onun dışında iptal yok. Şeyi diyorsunuz siz. Milli kümeye ara veriliyor. Onu diyorsunuz. Milli küme İkinci Dünya Savaşı'nın parasızlığı nedeniyle çok yoksulsunuz o dönemlerde. Yani tarif edilmeyecek kadar yoksulsunuz. Öyle söyleyeyim size. Futbolcuların bir formadan başka bir formaları yok. Bir top denize kaçıyor Çırağan'daki Şeref Stadı'nda. Sandalla gidip alıyorlar topu, getiriyorlar. Maç duruyor, bekliyorlar. Böyle bir durum. Oo, fena. İkinci top yok. İkinci bir top yok. Yani bu durumda deplasmana çıkacak para da yok kulüplerin. Zaten çıktıkları zaman da ikişer ikişer çıkıyor. Mesela Galatasaray ile Fener mümkünse çıkmamaya çalışıyorlar beraber. Yani Galatasaray Vefa ile Fener de Beşiktaş'la çıkıyor. Hani trenle falan gidiyorlar. Yani. Trenle gidiyorlar. Bir de şey yani birlikte gidiyorlar ki seyahat paraları yarıya düşüyor. Ha. Tabii bunda ama grup indirimi alıyorlar. Ama bunu bile yapamayacak durumdalar. Düşünün. İkinci Cihan Savaşı na biz girmedik ama girmekten beter olduk. Tabii, hatta tabii. Sınırdaki askerlerin yerleri değişirken falan da epey bir şehit vermişiz. Yani orada kendi kendimizi de öldürmüşüz. Oo. Tabii tabii onlar da var. Kayıt dışı. Yani. Tabii tabii kayıt dışı. O zaman müzik arası verelim. Çünkü yani devam edeceğimiz alan biraz tarihimizin futboldan hüzünlü alanlarından. Peki o zaman Yorgo Bacanos'tan dinleyelim. Hicazkar Taksim dinleyelim. Sonra devam edeceğiz. Libero'dayız. 94.9 Açık Radyo'da İdmancı Ruhlar Mehmet Yüce 1923-52 yıllar arasını konuşuyoruz Mehmet Yüce ile. Hemen devam ediyoruz. Biraz hüzünlü bir hadiseyle Bacanos vermiş oldu fonu. Nikola Büyük Vafiadis. Evet, Buduri meşhur. Benim anladığım çok genç yaşta onu konuşacağız zaten. Hayata evet. Veda ediyor ama... Evet. Yani belki yaşasaymış Lefter öncesi yani önceki Lefter diyeceğimiz belki de ismini çok anacağımız bir oyuncu olacakmış herhalde. Evet, evet. Yani Lefter'le galiba aynı dönemlerde oynayacak gibi değil mi? Lefter ne zaman oynuyordu? Lefter tabii 40'ların başında başlıyor. 40'ların başında 48'de başlıyor. 48'de Atina milli takımında. Tabii 40'ların başında Taksim Spor'da falan başlıyor. Buduri ile, Buduri belki biraz daha büyük, büyük ondan. Muhtemelen biraz büyük. Daha büyük. Buduri aslında o da Beyoğlu Spor'da yetişiyor. Galatasaraylıların o zaman squatları çok iyi. Öyle var o müessese. Yani. Evet, müesseseleri var. Yani devamlı maç izliyorlar Galatasaraylılar ve birbirleriyle tabii çok büyük, Galatasaray kendisi bir teşkilat olduğu için. Liselilerden bahsediyor. Liseliler, Mektebi Sultani. Hemen bir haber müessesesi var. O zamanki futbolcu tavlamanın en güzel yolu yurt dışına götürmek. O dönemlerde Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş yurt dışı seyahatleri yapıyorlar. Maçlar oynuyorlar orada, geliyorlar. Para kazanıyorlar falan işte. Buduri'yi Galatasaray Yugoslavya'ya götürüyor. Takıma alıştırıyorlar. Buduri ile Galatasaray takımı, çünkü Buduri'yi izlemişler Beyoğlu'nda, çok iyi oynuyor. Bambino var mesela bir tane de. Evet. Bambino gelmiyor bir türlü. Konstantin Dinos Holm. Konstantinos Holm. Bu arkadaş Buduri'den de ileride bence. Öyle bir arkadaş bu, Bambino. Muazzam bir forvet. Fenerbahçe yani önüne her şeyi seriyor. Galatasaray, Beşiktaş'ta öyle. Bazı özel maçlarda oynatıyorlar da. Fakat Bambino Beyoğlu Spor'dan ayrılmıyor. Allah Allah. Evet. Böyle bir arkadaş. Tabii şimdi bu arada bu Beyoğlu Spor o dönem hiç fena değil. Çok ve oyuncular da birinci kümede oynuyor İstanbul'da. Bambino öyle bir sporcu ki, hani o sizin idmancı ruhlardan biri aslında o da. Teniste de İstanbul şampiyonu. Aynı zamanda. O İtalyanların bir kökü de İtalyan lisesinden mi geliyor acaba? Bambino İtalyan değil, Rum. Ha, fakat kendisi bütün Rumlara Buduri nasıl... Bambino böyle laka. İtalyanca bir Bambino, kelime tabii, olduğundan bana İtalyanca öyle şey demek şey ya yaptı. Bebek, erkek evet. Bebek çocuk. Yakışıklı da Bambino diyorlar buna. Tabii o zamanlar bir İtalyan nüfusu da var bu arada İstanbul'da. İtalyanların takımı da var. Belki onlar da koymuş olabilirler. Şey yani, parantez olarak Biyanet'te çıkmış bir haber vardı. O geldi aklıma bunları anlatınca, Bambino deyince. Tophane'nin İtalyan futbolcuları diye. İtalyan lisesi çıkışlı İtalyanlar işte evet. O dönemde bir takım kurup futbola yani, girişiyorlar. Tabii Uni İtalyan diye bir takım var ve hatta alternatif ligde oynuyor Fenerbahçe, Galatasaray bir ara ligi bırakıyorlar falan. Onu başka hikayeler var. Sonra neyse, Nikola'yı biz şeye dönelim. Büyük Vafiyadis'e dönelim. Evet, evet. Nikola Büyük Vafiyadis işte takıma alıştırılıyor ve Galatasaraylı yapılıyor. Beyoğlu Spor'dan koparılabilen nadir futbolculardan diyelim. Lefter Taksim'den geliyor. O da zor aslında. Önce Galatasaray'a gelecekken bir türlü gelemiyor. Diyarbakır'a gidiyor. 4 sene orada askerlik yapıyor. Lefter'in hayatı öyle basit değil. Çok zor bir hayat. Yani düşünün, o 2. Dünya Savaşı sırasında Diyarbakır'da askerlik yapıyor. Oradan dönüşte Fenerbahçe'ye geçiyor. Lefter. Futbolculuğun başında 4 sene Diyarbakır'da, o zaman şey, orada oynuyor herhalde ama. Orada oynuyor ama asker aynı zamanda. Asker aynı zamanda. Evet. Diyarbakır'ın o 40'lı yıllardaki durumunu bir gözünüzün önüne getirin. Nasıl bir yoksulluk vardır. Tabii. Hele savaş dönemi. Hele savaş dönemi. Yani Türkiye'nin her yeri öyle ama İstanbullu bir Rum'un. Evet evet. Diyarbakır'da adalı bir Rum'un. Adalı bir Rum'un ne yapacağını ben tahayyül edemiyorum şahsen. Evet. Neyse. Dönelim biz. Konu konuyu açıyor. Büyük Vafiyadis de bir Rum çocuğu. O da nihayet Galatasaray'a geliyor ve Galatasaray'da ne yapıyor biliyor musunuz? Galatasaray'ın şu 18 yıllık şampiyonsuzluk dönemi var ya, bir tek bir milli küme kazanıyor. O 18 yıl içinde. Güneş'ten sonra, Güneş önce oluyor. Hani o oldu, ben de olacağım. Yani öyle bir rekabet var ki, çünkü Fenerbahçe rekabetini de geçmiş durumda. Ve o milli küme şampiyonluğunu Galatasaray'a kazandıran Buduri'dir. O kadar. Hem de yani öyle bir ki, Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray bir hasılat anlaşmazlığı nedeniyle üçü birleşip maçlara çıkmama kararı alıyorlar önce. Fener'le Beşiktaş son anda cayıyorlar. Galatasaray caymıyor. Galatasaray Beşiktaş'a hükmen mağlup oluyor sahaya çıkmayıp. Sonra da takım da dağılmış. Ankara'ya gidiyor, takımı topluyor. Toplama takımda 2 mağlubiyet daha alıyor. 3 mağlubiyetle başlıyor lige. Sonra bütün maçları kazanıyor. Buduri sayesinde. Buduri'nin verdiği paslarla. Gol atmayı sevmiyor çok Buduri. Ama acayip attırıyor. Asist. Fenerbahçe'yi 4-3 yendikleri maçta yalnız muazzam bir golü var. Kaleye kendisi de giriyor. Sen artık Galatasaraylı oldun diyorlar buna. Ama gol attı diye değil. Kaleye girdi. Kaleye girdi işte. Manita kralı diye yazının başlığı. Şöyle, o dönemde bu yıkılan Emek Sineması dans pisti var orada. Daha önce Skating Palace falan oralar. Çok tabii kültürlü bir atmosferde. Circle d'Orient. Circle d'Orient. Pasaj. Bravo. Orada dans partileri falan yapılıyor ve o zamanın en moda dansı da Manita dansı. Manita dansı. Manita dansı attığı çalımları Manita dansına benzetiyor. Kendisi. Kendisi. Ve ona da Manita kralı diyorlar. Sen diyorlar Manita kralısın. Ve çalımdan, çalımlardan dolayı öyle güzel çalımlar atıyor ki, fakat çalım atmayı çok sevmiyor. Pas vermeyi seviyor. Yani o aslında 1940'larda, 30'ların sonunda bu 2000 yıllarındaki şeyin futbolunu oynuyor. Labanovski'nin futbolunu oynuyor. O kadar güzel. Veya Cruyff'un kafasına getirdiği. Cruyff'un Barcelona'daki oynatmaya çalıştığı futbol. Yani öyle güzel anlatıyorlar. Ama bütün bunları da çok kısa bir yaşama sığdırıyor. Maalesef. 21 yaşında hayatını kaybediyor. O da asker. O da asker. Ama Kilios da asker. Kilios da asker. Bir ilginçtir, ironik. Beyoğlu spor maçı için çağrılıyor bir de. Ve özel izin alınıyor. İzin alınıp çağrılıyor. Beyoğlu Spor'la Galatasaray berabere kalıyorlar. Bu da güzel oynuyor gene Buduri. Sonra Kilios'taki birliğine katılacak galiba. Orası çok muallak. Yani ne olduğu tam bilinmiyor ama çok hava soğuk tabii. Üşütüyor ve hastaneye kaldırılıyor. Birkaç gün içinde de vefat ediyor. Hayatını kaybediyor. Evet. Şimdi aslında bu dönemlerde Beyoğlu Spor içerisinde veya Taksim Spor içerisinde bildiğimiz bizim oynayan gayrimüslim futbolcular mevcut. Hatta belki de Beyoğlu Spor'un neredeyse çoğunluğu öyle. Tabii. Tamamına yakın. Bir de şöyle, Taksim Spor'un da öyle. Bir de şöyle var. Mesela Beykoz'da da mesela 3-4 tane mesela Rum oynuyor veya Ermeni futbolcu oynuyor. Mesela Galatasaray'da Musevi bir mesela futbolcu Robert Eriol milli olmuştur. 1950'lerde bile oynuyordu. Düşünün. Yani Galatasaray'da oynuyor Musevi, Robert Eriol. Musevi olduğunu çok muhtemelen tahmin ediyorum. Yani Ermeni olmadığını düşünüyorum. Mersin doğumlu. 2000'lerde öldü. Yani çok isterdim kendisiyle röportaj yapmayı. Toprağı bol olsun. Yani yabancı futbolcular hep var. Yani Lefter zaten. Yani yabancı dediğim gayrimüslim futbolcular hep, onlar zaten bizim futbolcularımız ama ama 30'larda yani bu 6-7 Eylül olayları 50-55'te oldu değil mi? Evet. Şimdi o 55'ten önce ve 24'ten sonra da İstanbul'da büyük bir Rum nüfusu var. Ermeni nüfusu var. Musevi nüfusu hatta var. Kıbrıs'a kadar. Kıbrıs olaylarına kadar hatta da kalmaya devam tabii, ediyorlar. 74'e kadar. Tabii. Ama o 30'larda falan muazzam Rum Ermeni takımları var. İstanbul'da. İstanbul'da ve İstanbul'un en güzel derbilerinden biri de Şişli Pera derbisi. Yani bir Tatavla Pera. Şişli tabii. Şişli Kurtuluş Pera yani, değil. Yok. Tatavla dönen bir bölgesi. Tatavla çok eski bir takım. Çok özel bir takım. Türkiye'nin ilk spor kulübü 1884 galiba. 1884 mi yazıldı? Öyle bir şey. Kurtuluş. Yani, Kurtuluş oldu daha sonra ismi. O. Hala yaşayan en eski kulübümüz. Evet. Çünkü Kurtuluş o geçmişe sahip çıktı. Çok güzel bir şey olarak. Yani hani bu Ermeni kulübüdür vazgeçiyorum falan demedi yani. Rum kulübü. Rum kulübü pardon. Ondan sonra vazgeçiyorum demedi. Rum kulübü pardon ben yanlış söyledim. Ama Şişli ile Pera İstanbul'un en önemli derbilerinden biri. Yani Galatasaray Fenerbahçe kadar seyirci topluyor. Hangi seneler bunlar? 1940'ların sonuna kadar. Eyvallah. sonuna kadar böyle bu. Peki yine hızlı hızlı gitme durumundayız. Şeye gelelim, bu memlekette de uzun zaman bir tartışma konusu olan kimin kaç şampiyonluğu var meselesinin kökenini. Evet. 29. bölüm Elmalarla Armutlar başlıklı hadiseyi güzel özetliyor. Şimdi elimizin altında bizim millilik, federasyon kupası, milli küme, Türkiye Futbol Birinciliği ve Türkiye Kupası var. Anladığım kadarıyla bu tartışma bunlardan ne toplanılacağı ile ilgili, değil mi? Şimdi nedense Türkiye Kupası'nı bunun içine koymuyor şeyler, Fenerbahçe ile Beşiktaş. Türkiye Kupası'nı niye koymuyorlar acaba? Fenerbahçe ile Beşiktaş mı koymuyor? Fenerbahçe ile Beşiktaş bu tartışmayı çıkarıyor. Sebebi de şu, haklılar, milli küme ve Türkiye Futbol Birinciliği'nde şampiyonlukları var. 6 tane milli küme şampiyonluğu var Fenerbahçe'nin. 3 tane de Beşiktaş'ın var. Ne zaman çıkıyor bu tartışma? Cenk Koray bu Beşiktaş ikinci yıldız. Yok, bu sonra çıktı. Cenk Koray şeyi kattı. Federasyon birinciliklerini kattı. Ha. 2 tane bu Avrupa'da temsil edilebilme sebebiyle. Evet, sebebiyle. Türkiye şampiyonuyum ben, o yüzden gittim dedi. Halbuki biz o kadar demek ki futbol tarihimiz bilmiyoruz ki. Beşiktaş'tan önce Galatasaray da gitti Avrupa'ya. İlk giden Galatasaray zaten. Romanya şampiyonuyla oynadı. Hangi sıfatla gitti biliyor musunuz? İstanbul şampiyonu olarak gitti. Futbol Federasyonu Galatasaray'ı gönderdi. Hatta İzmir şampiyonu o sene itiraz etti buna. Niye ben gitmiyorum diye. Yapsalar ikisi bir maç. Yapmadılar. Ha. Yani o zaman Galatasaray İstanbul şampiyon olarak gitti. Beşiktaş da daha sonra Federasyon Kupası şampiyonu olarak gitti. Yani ikisinin de Türkiye şampiyonluğu yok aslında. Türkiye şampiyonluğu 1959'da başlıyor. 1959'dan önce düzenlenen Türkiye şampiyonlukları da var. Hatta onlardan biri de Federasyon Kupası olabilir. Milli küme, Türkiye Futbol Birinciliği. 62'de de Türkiye Kupası var. Çünkü Türkiye Futbol Birinciliği ile Türkiye Kupası birbirine hemen hemen aynı şeyler. Çünkü statü olarak çok benziyorlar. Onu merak ediyorum. Tamam. Çok benziyorlar. Milli küme bunlardan, yani şimdiki lige en benzeyeni, ama o da 3 tane şehirle oynanıyor. Şimdi hep bunlar çilekler, elmalar, orange'ler, portakallar. Yani o yüzden bunlar tutmuyor birbirine. O zaman bu tartışmada bizim çekimsel kalmamız gerekiyor. Yani. Bence yani, girmeyelim hatta. Yani şöyle, o şampiyonlukları bence o güzel olarak anılarda bırakalım. Onlar çok değerli şampiyonluklar ve onları da sayalım. Ama toplayamayız. Hah. Toplayamayız. Ama onları sayalım bence. Şimdi hepsi olsun yani. Yani yıldız karmaşası gibi bir şey çıkmasaydı onu da saymaya da çok gerek kalmayacaktı yani. Sonuçta yıldızlar niye çıktıysa yani. Şimdi şeye geliyoruz. Önemli bölüm. Artık yaşı bir noktaya gelmiş insanların, daha gelmemiş insan özellikle. Buradaki isimleri, bildiği isimler de var. Az önce Lefter'i saymıştık. Canlar, Can Bartu, Fikretler, Cihatlar. Bu lisede tek hala hayatta olan Can Bartu. Evet. Allah uzun ömür versin diyelim. Evet. Şimdi burada isimler Fikret Arıcan, Fenerbahçeli. Şükrü Güles'in maşallah artık değişik bir alana geçilmiş. Çünkü ilk defa böyle bir liste görüyorum. Geriden geldiğimiz zaman. Beyoğlu Spor, Beşiktaş, Ankara Gücü, Palermo, Galatasaray. Hakkı Yeten, Beşiktaş, Selahattin Almay, İstanbul Spor, Güneş Galatasaray, Sait Altınordu. Tabii ki İzmir Altınordu. Gündüz Kılıç, Eşref Bilgiç, Cici Necdet. Cici Necdet'in enteresan. Galatasaraylı Cici Necdet. Galatasaraylı Cici Necdet Galatasaray Lisesi'nde okurken arkadaşlarından bir tanesi yanına yaklaşıyor ve burnundan bir makas alıyor. Bu ne cici burun böyle diyor. Bunun üzerine cici kalıyor. Mesela burundu yani. Evet, hepsi bu. Eşref Bilgiç, Gündüz Kılıç dedik, Cihat Arman, Şerif Görkey, Faruk Barlas, Hasan Polat. Şimdi bu isimler artık yani modern futboldan geriye dönüp okumalar yaptığımızda ismi daha çok, bahsi tabii daha çok geçer. Yani muhtemelen de o Dünya Kupası hikayelerinde bu isimlerin sürekli geçmesi. Tabii. Bir taraftan da o döneminde daha ilk gençliğini veya çocukluğunu geçiren insanların şimdiki doğayan futbol yazarları olması. Dolayısıyla tabii onların o döneme yetişmesi de olabilir. Ama yani böyle bir futbolu geriye götürdüğünüz zaman en hatırda kalan kadro hangisi dediğiniz zaman ben kendi okumalarımdan bunu görebiliyorum mesela. Tabii. Dünya Kupası oynamışlar yani. Tabii. Yani yine başarı 54. var evvelinde de belki ama bu çok ayrı bir hikayeye sahip. 54 Dünya Kupası. Yani ne olursa olsun Kore'yi 7-1 lik bir skorla yenen bir Dünya Kupası zaferi kazanan bir takım var. Evet. Güneş'te oynarken Fransa'da öğrenimi tamamlayan Minkari orada Stade Reims'te santrafor oynadı. Rasih Minkari'den bahsediyor. Tabii, Rasih Minkari. Onun dışında yine Ankara Demirsporlu Gündüz Kılıç. Hoş o dönem Galatasaray'da da oynuyor olabilir. Esas yani. Galatasaray'da Gündüz tabii, Kılıç da Ankara Demirspor'da da oynuyor. İzmir Altınordu yani yine bir İstanbul merkezi bir şey 54 Dünya Kupası'na gönderdiğimiz kadroyu görüyoruz. Tabii. Bir yazıda da ilk Türk futbolcusunun yani kendisinden sonra yazılıyor. Onun hakkında yazılan bir yazı var. Kırmızı Beyaz mecmuasında Fuat Hüsnü olduğuna dair. 1890'da başlamış tabii top oyunu. Tabii ilk kitapta hikayesi var. Gizli gizli takımlara şöyle, girip oynuyor. İlk Türk futbolcusu Fuat Hüsnü olarak biliniyor. Ki yazılarında masla olarak Hasan Fuat'ı kullanıyor. O yüzden futbol tarihçileri Hasan Fuat'la Fuat Hüsnü'yü karıştırıyorlar. Hmm. Onu da söyleyeyim. Hani iki ayrı insan olarak da görüyorlar bunu veya ya bu kimdi falan diyorlar. Onu ben buradan söyleyeyim. Hasan Fuat onun yazıda kullandığı ismi. Esas ismi Fuat Hüsnü. Fuat Hüsnü Kayacan. Amiral Hüsnü Bey'in oğlu. Meşhur amirallerden Hüsnü Paşa'nın oğlu. Hüseyin Hüsnü'nün oğlu. Yani oynayan başka var. Osman Efendi var. Işte. Osman Efendi rugby oynuyor hatta. Bırakın futbolu. Ve Osmanlı meleklerinde bahsetmiştik ondan. Padişah 2. Abdülhamit ve Kraliçe Victoria için kadeh kaldırıyorlar İngiliz konsolosluğunda. Maçtan sonra falan İngiliz futbolcularla. Yani var ama hani ilk derli toplu futbol oynayan hani modern anlamda diyelim İngiliz usulü futbol oynayan Fuat Hüsnü, Bobby Fuat. Lakabı da Bobby Fuat. Sebebi de hani Türklere yasak ya futbol oynamak. Tabii orada şey arkadaşlığında çok İngiliz Bobby olduğu için. Evet. Daha rahat söylensin diye. İngilizceyi de çok iyi biliyor falan. İngilizlerle top oynuyor. Zeki Rıza Sporel yani onu yayından önce size sormuştum ama yani, çok partili dönem için diyebiliriz herhalde. İlk futbolcu tabii, mebus. 46'da milletvekili seçiliyor. Ve milletvekilliği düşüyor. Öyleymiş. İki tane Cumhuriyet Halk Partili üyeler zaten Demokrat Parti ilk seçimlerde çok az milletvekili çıkarıyor. Yani CHP gene kazanıyor. O sıra bir iki tanesinin askerlik yapmadığı için milletvekillikleri düşüyor. Onlardan bir tanesi de düşürülüyor daha doğrusu. Zeki Rıza Sporel. Halbuki kendisi benim bildiğim Bursa Işıklar'da askeri lisede okuyor zaten. Askeri lisede okuyanların bir daha askerlik yapması diye bir şey yok bildiğim kadarıyla. Nazım Hikmet'e de o yaşatılıyor. Öyle bir şey. Tabii, evet. Askeri tabii. Lise, onu yeniden askere alacaklar diye zaten Refik Erduran galiba kaçırıyor onu. Bu da ona benzer bir şey. Ama daha sonra galiba yeniden seçiliyor mu bilmiyorum ama mesela Aslan Nihat mesela seçiliyor. Hatta 1960'ta yargılanıyor. Yassada da. Galatasaray'la Aslan Nihat. Aslan Nihat yargılanıyor. Yusuf Ziya'nın servetine el konuyor. 60 ihtilalinde. Yusuf Ziya da 60'ta ölüyor. 60'ta aynı yıl. O yıl ölüyor. Yani büyük ihtimalle üzüntüden ölüyor. Evet. O zaman sevimli ve mütevazi bir başlıkla devam edelim. Tanıl Bora'ya da selam gönderim. Kitabın editörlüğünü yapmış. Evet. Künye'de yazıyor. Evet. Kendisi de bir Gençler Birliği taraftarı olduğu için. Burasını Tanıl mı yazdı diyeceğim. Yo, ben yazdım. Tabii ki canım tabii ki. Hayır böyle bir başlıkla. Tanıl sevindim. Böyle bir şey istemedi benden yani. Tabii. Görmedi bile o. Bence herhangi bir şeyi bile istememiştir. Yok. De şimdi ben oraya bir latife. Kitabın dilinde. Gençler Birliği hala sevimli ve mütevazi bir takım olarak aklımızda devam ediyor yani o kimliğini koruyor. Orada çok enteresan bir şey var. Gençler Birliği'nden ziyade İnhisarlar diye bir takım var Ankara'da. Ankara Ligi'nde oynuyor. Bakın bu enteresan bir hikaye. İnhisarlar biliyorsunuz yani tekel. İşte ben demek. Notlarda var. Var mı? Ay şey var bir de. Zaman, orman tamam. Çiftliği bira fabrikası takımı tekel gücü o da başka bir takım. O evet başka bir takım. Ya, kafası güzel takımlar var yani. Var. İnhisarlar bir maçta 9 mu ne yiyor bir takımdan? İnhisarları tutan... İçiyor diyelim. Yiyor değildi. Bir hani tane... şey var ya şarap sporla spor yani, gibi. Bira spor maçı gibi olmuş o da. Bir tanesi diyor ki verdiğim rakı paraları diyor haram olsun size diyor. Seyircilerden biri. Bunu duyan inhisarlılar kızıyor falan buna. Böyle bir anı da var yani. Abi bu kadar da naif ilişkiler yani. Rakı parası da buna bozuluyor. Evet, bu... 7-9 gol başka. Buna bozuluyor. Evet tekrar güzel oldu çünkü inhisarları evet. Atlamışım ama orman çiftliği bira fabrikası takım. Çünkü o zaman da bira fabrikası bira üretimi tabii devletin tekelinde olmasının dışında bir taraftan Türkiye modernleşmesinin de bir parçası olduğu tabii. için birçok yerde bira bahçeleri, bira fabrikaları var. Ve bunların da çalışanları var. Dolayısıyla takım muhtemelen bu takımlar da herhalde oranın işçi, memur, uzmanlarından kurulan takımlar. Mesela Ankara'da Maske Spor diye bir takım var. Benim o çok ilgimi çekmişti. Bir takımın ismi niye maske olur diye. Çünkü gaz maskesi üreten fabrikanın takımı. Oo bu şey İkinci Dünya Savaşı. Tabii. Şimdi yavaş yavaş sonumuza geliyor. Çok önemli bir konuyu bari onunla kapayalım diyeceğim. İnönü Stadyumu'nun yapım süreci. Şimdi de hali hazırda yapıyor. Ve biz de onun mimarıyla Bünyamin Bey'le söyleşi radyoda program yapmıştık. Evet. 19 Mayıs 1940'ta başlıyor. Buradaki kronoloji... Evet. Bakayım 23 Kasım 1947 evet. kadar gidiyor şimdi. Evet. Aslında 1920'lerde 100 bin kişilik stat lazım lafları var. İşte tamam. Milli devlet kafası tabii. Yani top oynamak için değil sadece tabii. Tabii var. Yani hatta stadı şeye yapalım var önce. Ermeni mezarlığına yapmak istiyorlar. Hilton'un olduğu yere. Orası çok uygun diyorlar. Oradaki mezarları başka yere koyalım. İstanbul Hilton Radyo Evi'nde oldu Harbi. Evet. Oraya yapalım diyorlar. Sonra oraya bir şekilde olmuyor. Bu çünkü gelen mimar Prost muydu? Fransız mimar. Şehir plancısı. Taksim, evet. O aynı zamanda mimar o. Doğru. O istiyor ki Taksim'den Maçka'ya kadar yeşil bir alan olsun. Başka da bina olmasın orada istiyor. Ne güzel istemiş. Ve olmuş o. Onu yapmışlar yani. Öyle bir koridor oluşturmuş adamcağız. O yüzden oraya stat yaptırmıyor. Bunun üzerine düşünüyorlar. Dolmabahçe'nin has ahırlarının olduğu yeri buluyorlar. Evet. Orası halbuki Dolmabahçe Sarayı'na ait son derece güzel bir yer. İngiltere'de olsa muhtemelen hala orası ahırdı. Ve orada atlar yetiştiriliyordu ve muhtemelen çok da para kazanılan bir yer olurdu. Belki de yakınına hipodrom yapılırdı. İngilizlerin yani, yarışı merakını görürüz. Yani en azından orası stat olmazdı. Yani evet. Oranın stat olması ve oranın yıkılması da çok kötü. Tabii. Yerine bir daha stat yapılması daha da berbat bir şey bana göre. Bir taraftan da şöyle bir şey var aslında. Evet stat olması oranın bir yeşil alanı veya başka türlü bir fonksiyonda kalmasının dışında. Bence Türkiye'nin yapılmış en güzel statlarından biri yapılmıştı. Kayboluyordu yani o vadi içerisinde. Evet. Şimdiki ne olacak göreceğiz. Mimari çok hassas olduğunu söyledi bu konularda. Evet yavaş yavaş sona geliyoruz. Sona gelmeden yine bir köşemize geçelim. Galatasaray yurt dışında ilk maçını... Prag takımıyla mı oynamıştı? Slavia Prag. Yok, Dinamo Bükreş. Ya da Slavia Prag bir ziyarete gidiyordu. Yanılmıyorsam. O 1911'dekini mi diyorsunuz? Evet. Şeye gidiyor. Koloj var, Kuluş. O da bir Roman takımı. Roman aslında. Takımı ama o zamanlar bir Macaristan'a Prag... bağlı. Tamam. Şöyle toparlayayım. Bir Prag ziyaretleri oluyor yine oluyor, takımların. Prag takımlarından bu sefer Dukla Prag'ın yani Çekoslovakya Hava Kuvvetleri takımının efsane isimlerinden birinin hikayesini dinleyeceğiz. Kıta Avrupa'sında Macaristan'ın futbol dünyasından yavaşça ayrılmasının yarattığı boşluğu doldurmak için Sovyetler Birliği, Yugoslavya ve Çekoslovakya kıyasıya bir mücadele verdi. 1960'ta Avrupa Şampiyonası'nda son dörde kalan bu üçlüden sonuncusu Çekoslovakya olmuştu. 1962'deki Dünya Kupası'nda ise Çekoslovakya sıralamayı tersine çevirmeyi başaracaktı. Şili'nin ev sahipliğinde yapılan Dünya Kupası'na ilginç bir hikayeyle başladı Çekoslovaklar. Takımda bir oyuncunun hem adı hem de soyadı otel rezervasyonu sırasında yanlış yazılıp Josef Masapost olarak kayıtlara geçmişti. Çift yönlü orta saha görevinin öncül isimlerinden 31 yaşındaki Joseph Masopust bu yanlışlığa inat Şili'den ayrılırken herkese adını öğretmeye niyetliydi. Şövalye lakaplı oyuncu takım savunma halindeyken rakiple kıyasıya boğuşur, topu kaptığında ise dikine driplinglerle rakip savunmayı delici koşular yapardı. Eski bir deyişle hem violin çalıyor hem de bulaşıkları yıkayabiliyordu. Kendine özgü bu stili Masopust slalomu adını almıştı. Takım arkadaşı Svatopluk Pluskal önünde kimin olduğunun önemi yoktu. Topu kimseye vermez, boşluk açana dek kısa duvar pasları yapar, boşluğu bulduğunda da dikine giderdi. Sözleriyle onu anlatırken Pele bu inanılmaz driplingleri atan oyuncunun Avrupalı değil Brezilyalı olduğuna inanıyor. Ferenc Puşkaş ise onu sıra dışı bir oyuncu olarak niteliyordu. Rakiplerini kendine hayran bırakan oyuncu takım arkadaşı Adolf Scherer'in kritik golleriyle takımını finale çıkarmayı başarmıştı. Finalde de herkesi şaşırtarak son şampiyon karşısında henüz maçın başında takımını öne geçirmeyi başardı. Ancak önce Amarildo, sonra Zito ve Vava skoru belirledi. Kupa ikinci kez Brezilya'nın ellerinde kalktı. Masopust gümüş madalya dışında turnuvadan adını ezberleterek ayrılırken aynı yılın dünyada en iyi futbolcusu ödülünü Ballon d'Or'u alıyor ve adını doğru yazılışıyla birlikte tarihe kazımayı başarıyordu. Yakın Markaj. Evet, Joseph Matopust'un hikayesini de dinledik ve Mehmet Yüce'yle olan İdmancı Ruhlar Türkiye Futbol Tarihi 2. Cilti kitabının üzerine yaptığımız 2. programın da sonuna geldik. Hakikaten şöyle soralım. İdmancı bir faaliyet oldu uzun 2 program. Şöyle soralım, 3. kitap ne zaman geliyor? Valla 3. kitabı daha henüz yazmaya başlamadım açıkçası. Ha, tamam, biraz böyle demlenme süreci lazım olacak. 3. kitapta 1992 yılına kadar olan süreyi anlatacaktı. Onu da sizden alalım tekrar nedenini. 1992'de Şampiyonlar Ligi başlıyor. Yani futbol romantik dönemden endüstriyel döneme geçiyor. Yani artık işte bahis şirketleri de başlıyor. Reklamlar şunlar bunlar. Futbol sınıf atlıyor. O bizim farklı anladığımız, bir dönüşüme geçiyor. Bizim anladığımız naif futbolun sonu 92 sanki. Ben de oraya kadar yazayım diye düşündüm. Ben de bir son soruyu sorayım, öyle kapatalım. Peki bütün bu bilgiler, istatistiki bilgilerin bir dijital bulma şansımız olabilecek mi? Öyle bir proje var mı? Bir platform var mı? Öyle bir şeyim yok maalesef. Peki. Evet, bu haftalıkta Libero'dan bu kadar. Evet, iki programdır. Bizi katıldığınız için, Mehmet Yüce bizimleydi. Çok sağ olun. Herkese iyi pazarlar. İyi pazarlar. Sağ olun. Hazırlayıp sunanlar Tan Morgül, İsmail Başöz ve Volkan Ağır.